شکر خالق چون که ما را ما مسلمان آفرید، شکر خالق چون که ما را ما مسلمان آفرید، در قلوب جمله مایان حب ایمان آفرید، صد درود و صد سلام بر آن رسول مجتبا، چون که حق را به مایان راهنمای آفرید، صد درود و صد سلام بر آن رسول مجتبا، چون که حق را به مایان راهنمای آفرید، در فضای آسمان گشت نور اسلام شعله‌ور، رحمت عالم فرازی دین و ایمان آفرید، در فضای آسمان گشت نور اسلام شعله‌ور، رحمت عالم فرازی دین و ایمان آفرید، نور قرآن گشت فروزان همچون نور آفتاب، جملگی پیغمبران را مشعل نور آفرید، نور قرآن گشت فروزان همچون نور آفتاب، جملگی پیغمبران را مشعل نور آفرید، خانه ظلم و ستم گشت سرنگون در این جهان، بیرق عدل و اخوت با مسلمان آفرید، خانه ظلم و ستم گشت سرنگون در این جهان، بیرق عدل و اخوت با مسلمان آفرید، شکر خالق صد هزاران بازگو از قلب نیک، چون که ما را امت حق مؤمنان آفرید، شکر خالق صد هزاران بازگو از قلب نیک، چون که ما را امت حق مؤمنان آفرید، شکر خالق چون که ما را ما مسلمان، تبلیغ اسلام .blogspot.com، در قلوب جمله مایان حب ایمان آفرید، حب ایمان آفرید.